دخمن دی کن پا منڈا والار دمر پا چنڈا تالی برا نگ دیشا چیخ کل دکھلم پا ٹنڈا چپان چپان دی خاری فتوحات منصوری عملیات منصوری عملیات ستا ہوڑ نماتی دنکے ستا عظم فولا دی دے ستا جب عزر یو دے ایمان دی حقیقی دے ارمان دی دستا یلو موران دی قیمتی دے ارمان دی دستا یلو موران دی قیمتی دے جہان تا دی خدا لکی رامات منصوری عملیات منصوری عملیات جہان تا دی خدا لکی رامات منصوری عملیات منصوری عملیات دخمن دکن پا منڈا والاڈ دمرک پا چنڈا تالی برا نگ دیشا چیخ کل دکڑم پا ٹنڈا چپان چپان دکھاری فتوحات منصوری عملیات منصوری عملیات سطور باد و رزدا نن بیا پا دخمانانو تا پلی عدالت کرن رختیا پا دخمانانو پا یو گزار کرن گردا و با پا دخمانانو پا یو گزار کرن گردا و با پا دخمانانو وروان ویسل گون تلپات منصوری عملیات منصوری عملیات وروان ویسل گون تلپات منصوری عملیات منصوری عملیات دخمن دکن پا منڈا والاڈ دمر پا چنڈا تالی برا نگ دیشا چیخ کل دکھلم پا ٹنڈا چپان چپان دکھاری فتوحات منصوری عملیات منصوری عملیات خندا کی دی راز دے جڑا دی حسینا دا چی خان دی اورا گوری مسکا دی حسینا دا ہر چکی دی یو چدی چفتیا دی حسینا دا ہر چکی دی یو چدی چفتیا دی حسینا دا بیدار مکڑی منجوان دی احساسات منصوری عملیات منصوری عملیات دخمن دکن پا منڈا والاڈ دمر پا چنڈا تالی برا نگ دیشا چیخ کل دکڑم پا ٹنڈا چپان چپان دکھاری فتوحات منصوری عملیات منصوری عملیات پتا پوری موہیلے تڑالی دی تالیبا ستا ٹول قربانای مو منا لیدی طالبا پتا پوری مسترگی وتا لیدی طالبا پتا پسی مسترگی وتا لیدی طالبا کوی چپ زڑا پوری اقدامات منصوری عملیات منصوری عملیات کوی چپ زڑا پوری اقدامات منصوری عملیات منصوری عملیات لچا سرا تشبیکڑم گزار د موټر بندې زارا د دښمن چوي غبار د موټر بندې د ټولو قصات واخلي یو وار د موټر بندې د ټولو قصات واخلي یو وار د موټر بندې عابد ټول جهان د ورتمات منصوري عملیات منصوري عملیات عابد ټول جهان د ورتمات منصوري عملیات منصوري عملیات دخمن دکڑ پا منڈا والاڑ دمر پا چنڈا تالی برا نگ دیشا چیخ کل دکڑم پا ٹنڈا سپان سپان دکاری فتوحات منصوری عملیات منصوری عملیات منصوری عملیات منصوری